सुहैब रजी अल्लाह अन्हों से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत करीमा लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा के बारे में फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो एक पुकारने वाला पुकारेगा, अल्लाह से तुम्हें एक और चीज मिलने वाली है। वो कहेंगे, क्या अल्लाह ने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया, हमें जहन्नम से नजात नहीं दी और हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया। वो कहेंगे, क्यों नहीं, फिर हिजाब उठ जाएगा। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने उन्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जो उनके नज़दीक अल्लाह के दीदार से ज़्यादा महबूब होगी। जामे तिर्मिजी, हदीस नंबर 2552, ये हदीस सही है।